بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد توك ونتري شرنا موجة مزوى ذو القعدة mwaka 1440 katika darasa ya risala al-umur al-mu'inatu ala sabri ala adha al-khalqi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala bitaliqi fadilati Sheikh Abd al-Razzaq Ibn Abd al-Muhsin al-Abbad hafidhahullah ta'ala. لفكية الرابع عشر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الرابع عشر أن صبره على من أذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره ولوم الناس له فيعود بعد إيذائه له مستحيا منه نادما على ما فعله بل يصير مواليا له وهذا معنى قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. جambo la 14 katika mambo ambayo humsaidia muislamu kuwa na subra juu ya udhia anaoipata kutoka kwa watu, afahamu anna sabrahu ala man adhahu wa ihtimalahu lahu, ile subra yake juu ya yule anayemuudhi na kustahamili na kusubiria yale maudhiko anayoyapata kutoka kwa mtu kama huyo. Yujibu rujua khasmihi an dhulmihi wa nadamatahu wa i'tidharahu wa lawma an-nas lahu, yawajibisha kwa khasimu wake kurudi nyuma kutokana na dhulma aliyomfanyia na kujuta na kuomba msamaha na watu kumlaumu. Maana anapokuudhi na wewe umsubiria, mwisho hata watu watamwambia, ah, wewe bwana fulani umezidi wewe. Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia watu ambao watakutetea katika ule udhia anaokufanyia. Kama ilivyo leo, wengi katika watu leo utawakuta katika mtindo kama huu, na wengi katika wale wanaoudhi watu haswa hao wa asili hii yetu ya leo tunaoishi nao, utawakuta kuwa wapenda sana waudhi mtu ili watu waone ule udhia anaomfanyia mtu kama yule, na wale watu washari wakamsifu kwa ule udhia anaoufanya. Na haya mambo yajulikana, kama una mtu amuudhi mwenzake kusudi na wako wanaomshajiisha, lakini yule anayeudhiwa akawa na subra, mara ya kwanza amemuudhi, mara ya pili hana habari, amemnyamazia hata habari naye, Mara ya tatu mudhi mwisho atombia sasa unzidi we bwana. Hebu tulia bwana. Kuna vijitu vyapenda sifa kweli kweli. Nimefanya mimi, nimefanya. Kakamua shingo yake na kichwa. Nimefanya mimi. Mwisho na watu wamjiukia wambia we kwenda zako bwana umezidi we. Kazi yako kuudhi watu tu. Mwenye hata habari na wewe hana. Na amekusubiria haja kuambia chochote. Wewe umekazana kazi yako kumuudhi tu bwana. Watu wenyewe watakuja wamlaumu. فيعود بعد إذائه له مستحيا منه نادما على ما فعله. Kwa atarejea baada ya kumudhi awe amuonea haya. Bali ajuta kwa yale aliyofanya, bali yasiru muwalian lahu. Bali huenda akabadilika akawa ampenda yule aliyemudhi kwa sababu amemsubiria. Wa hadha maana qawlu ta'ala idfa' billati hiya ahsan. Na hii ndio maana ya maneno ya Allah aliposema idfa' billati hiya ahsan, pinga uovu kwa lililo jema zaidi. Yeye akufanyia uovu mfanyie wema. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, hapo yule ambaye baina yako na yeye kuna uadui atakuwa kama rafiki, jamaa wa kukuonea uchungu. Lakini akasema wama yulqaha illa alladhina sabaru, hawapewi wema huu. Lakini nataka tufahamu wema huu hawapewi isipokuwa wanaosubiri. Wama yulqaha illa dhu hadhin adhim, wala hawapewi isipokuwa wenye bahati kubwa sana. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى وهذا الذي ذكره رحمه الله أمر يجده كثير من الناس ممن يحتملون أذى الخلق ويقابلون أذاهم بالاحتمال. نهي الجامب للتاج رحمه الله نجامب أمبلو ولبطا وينجي كتكوات وليستهميله na kuhimili udhia wanazozipata kutoka kwa watu, wakakabili ule udhia wanaopata kwa kusubiri kustahimili. Ili annahu idha adhaaka shakhsun fahtamaltahu thumma adhaaka fahtamaltahu thumma adhaaka fahtamaltahu wa talattafta ma'ahu wa dafa'tahu bil husna fa innahu fi akhir al-mataf sayastahi minka wa ya'tadhiru ilayka. Kwa mfano akaja mtu akakuudhi, kamstahimilia tu, kamsubiria tena, akakuudhi tena mara ya tatu akakuudhi, bali wewe wazidi kuwa mpole kwake na kupinga ule uovu wake kwa wema, mwisho wa kwisha atakuonea haya na kukuomba msamaha. Na wangapi wewe jaribu katika maisha yako, utaona wangapi watakuomba msamaha kwa ule uovu na kufanyia. Wengi sana. Watakunu muamalatuhu laka atyabal muamala, na muamala wake kwako wewe utabadilika, utakuwa muamala mzuri sana. Watakunu bihadha qad aantahu ala nafsihi fatartahu anta fi nafsika wa tushimu fi islahi akhlaqi al-akharin. Kwa kufanya hivyo utakuwa umemsaidia yule bwana juu ya nafsi yake. Kwa wewe utajipumzisha mwanzo nafsi yako na utachangia katika kumtengeneza tabia zake mwingine. Kwa hivyo kusubiri humgeuza yule adui yako anayekuudhi kuwa rafiki, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah al-khamis wa ashar, rubbama kana intiqamuhu wa muqabalatuhu sababan li ziyadati sharri khasmihi wa quwwati nafsihi wa fikratihi fi anwa'il adha allati yusiluha ilayhi kama huwa al-mushahad. فإذا صبر وعفى أمن من هذا الضرر. شيخ الإسلام رحمه الله azungumzia jambo adhimu sana ambalo ni wachache katika watu walizingatia. Huenda kule wewe kumlipiza yule anayekuudhi na kukabiliana naye kwa kumlipiza yule anayekuudhi ikawa ni sababu ya kuzidisha shari ya hasimu wako na nguvu katika nafsi yake na fikra yake katika aina ya udhia mbali mbali nyingine, afikiria namna gani atakufikishia udhia kama ule. Kama inavyojulikana, kwa mfano, waweza kuwa watu wawili wako kazini, mmoja akawa amchimba mwenzake kumharibia kazi yake na nini, akaanza kumfanyia udhia ndogo ndogo mbali mbali, mara mfanyia hiki, mara mfanyia kile, mara mtupia maneno ili amtukane, lakini yeye nyamaza tu kimya, mambo yake yamwendea, shauri yake. Lakini hapa kafanya wewe na kujua fatani mkubwa wewe atakuniharibia kazi wewe. Oh, angoja sasa, ndio sasa yafikiria mbinu gani atazifanya akuchimbe zaidi mpaka aharibu kweli, mpaka mwisho waje kushtukia ashafika mbali huyo, mpaka mwisho pale kazini huapaki tiki tena. Huyo amekutoa katika jambo ambalo ulau kama ungelisubiri ungebakia. Kwa wakati mwingine kule kusubiri ule udhia ni bora zaidi, kwa sababu ukikabili ule udhia kukulipiza, huenda yule mtu shari yake ikazidi, na pengine ana nguvu fulani, ana wasta fulani ambao wewe huna, ikawa ni sababu ya kuzidi kukuletea nini, madhara. Sasa usubiri ule udhia mdogo ili uepuke udhia mkubwa zaidi. Waweza kupata mtihani wa kiongozi dhalimu akakudhulumu jambo fulani, hasa katika nchi zetu hizi tunazoishi ambazo raia wajiona wako sawa na viongozi. Yaani aweza kumtukana kiongozi, aweza kufanya atakavyo. Kiongozi afa, mimi nitamshtaki. Oh, aye. Sio ndo tafuta haki yake? Amshtaki kwa sababu amemfanya jambo fulani. Pengine labda lile jambo sio kubwa hivyo. Kisha sasa si yule ana wasta, si yeye ndio kiongozi. Na ile lafanyika, ukuta biashara yako siku ya pili imevamiwa. Iko hapa makaratasi fulani, wapi makaratasi fulani? Lete hii, lete ile. Ah jamaa, hii kweli mshatuambia tuweke. Ulikuwa ujui, lazima uweke. Funga duka. Ukishtuka mali, huna tena nyumba. Umepokonywa sijui vituko gani, ushafanyiwa kile unakoishi. Vituko na bala, hamjaona haya. Nini sababu? Sababu uliudhiwa, lau kama ungesubiri haya mengine asingekupata. Lakini kwa kukosa subra ukataka kulipiza, ikakupelekea wewe ukapata madhara makubwa zaidi kuliko yale ya kusubiri lau kama ungesubiria. Nyie labda pengine mwafahamu, pengine mshasikia kitokea, wasikia tu ghafla mtu amepatwa na janga hili, janga lile, janga lile, kumbe yule adui yake sasa atumia kila mbinu za kumuudhi maadamu amemkabili kwa ule udhia kukulipiza. Sheikh al-Islam asema wal-aqilu, mwenye akili, la yakhtaru a'zama ad-dararain bidaf'i adnahuma, hawezi kuchagua ule udhia mkubwa zaidi, madhara makubwa zaidi, kwa kuzuia madhara madogo. Afadhali yale madhara madogo yabakie kuliko kupata madhara makubwa zaidi. Wa kam qad jalaba al-intiqam wal-muqabala min sharrin ajaza sahibuhu an daf'ihi, shari ngapi imewajilia wanaolipiza ambayo walishindwa kuizuia shari kama ile kwa sababu ya kulipiza. Na mifano midogo midogo iko, jitu kubwa lina nguvu zake, jidhalim likaja likakupiga kofi, bah, Sasa ukimwangalia huyo usi mwezi, fadhali ndio zangu ile kofi moja si afadhali kuliko ngikula 10 hapa ngintia kisunzi lijibaba, acha ndio zangu tasubiri tafanyaje, acha ndio zangu wewe ndio ah takubalije bwana anidhulumu anipiga mikofi aruka arusha kikofi chake. Sasa wapigwa ngumi, sasa pigwa makonde, pigwa kwa makonde mpaka uweze kutembea sasa. Sunge subiria basi kile kimoja, kenda zako, shauri yake atakuja kulipwa na Allah kwa dhulma aliyoifanya. Mimi namwachia, nasubiri. Ushaona watu kama hawa? Ni kweli, si ati hukudhulumiwa, la, umedhulumiwa, lakini sabr kwa haya madhara machache aliyokupata kuliko kutafuta nini? Kutafuta shari ambayo ni kubwa zaidi. Usitafute shari kubwa zaidi. Kwa mfano kama hivyo, yani kuwa mwenye akili, ukiangalia lile jambo wajua pale nkilipiza pale ile shari ambayo nitaipata pale ni kubwa kuliko hii ninayopata sasa. Kwa fadhali mfanye nini? Niwe na subra. Fanye subra kwa ile jambo, tuseme kitu. Wacha niliangalie tu hivi hivi. Asema Sheikh al-Islam, wa kam qad dhahabat nufusun wa ri'asat wa amwalun law afa al-madhlumu labaqiyat alayhi. Ngapi katika nafsi zimeondoka na uongozi na mali, lau kama yule aliyedhulumiwa angesamehe angebakia nazo. Lau kama angesamehe angebakia nazo. Kindio hivyo sisi. Asahili mwenye akili ajua namna ya kulipima. Qala Sheikh Abdul Razzaq Al-Badr hafidhahu Allah, ay anna al-muntaqima mimman adhahu rubbama yazidu min sharrihi wa yatadha'afu. Yule mwenye kumlipiza yule anayemuudhi huenda ikazidisha katika shari yake, ikawa maradufu. وربما ياتيه منه شر لا قبل له به. Na huenda ikaja shari ambayo hawezi kukabiliana nayo, shari kubwa sana. فيكون في صبره على اذاه دفع لاذن اعظم. Ile subra yake kule udhia anaupata ni ya kumzuilia udhia mkubwa zaidi, lau kama atalipiza angepata. Kwa subiri tu ili kuzuia ule udhia mkubwa zaidi. Idh qad yantaqimu almar'u mimman adhahu fayatasallatu almu'dhi bi sharrin a'zam wa umurin la qibala lahu biha. Kwa sababu aweza kulipiza mtu kwa yule aliyemuudhi, kisha yule aliyemuudhi akawa ni mwenye kumsaliti yule bwana kwa shari kubwa zaidi na mambo ambayo hawezi kuyazuia. Fayakunu fi daf'ihi bilhusna salamatun lahu min adha ashad. Kwa hivyo katika kule kurudi kwa uzuri, katika kule kupinga ule uovu kwa uzuri, huenda ikawa ni salama kwake yeye kutokana na udhia mkubwa zaidi. Kuna mfano ambao mimi nimeuona. Siku moja tuko barabarani kwenye gari tembea, na bwana mmoja amenipa lifti. Twende huko huko. Njiani ikawa kuna askari walipitisha magari. Pita haraka. Sasa ile bwana ikifika wakati wake pita haraka, kuna mtu yavuka barabara. Ikabidi afanye nini? Apunguze. Yule askari hakuangalia, akapiga ngumi lile gari. Pita wewe, sasa utapitaje na mtu yovuka? Sasa jamaa akasimamisha gari. Una haki gani wewe ya kupiga gari langu? Umeelewa? Kwa hasira, kwa nini unapiga gari langu? Wewe huoni mtu hapa yovuka? Siniudhie yule mpata. Yule akamwambia, "Kwenda wewe." Sio, siene askari bwana. Nenda ondoka. Ambia siondoki, kwa nini wapige gari langu? Kabasi mimi naandika distraction. Umezuia magari mengine, kwa hivyo utalipa fine kotini. Alafu wewe nakushika kwa hii, alafu nakushika na hii, nakushika na hii. Si umefahamu? Nikamwambia jamaa, "Ah, ya nini bwana, tuende zetu." Baada ya nini? ni kweli umpata udhia, lau kama ungesubiri ukaenda zako shauri yake. Sio mafahamu. Ah, twende. Twende lakini baada ya kuwa ushajikusanyia shari nyingi, lau kama ungesubiria ile udhia moja uliyoipata, usingeyapata mengine yote. Sijui mwanifahamu unachokizungumza. Kwa hivyo ukiwa waudhiwa na mtu, huenda ile udhia kuisubiria ikakuzuilia wewe shari kubwa, lau kama usingesubiri itakupata huko mbele. Kwa hivyo subiri, fanya subra, ule udhia umeupata, alhamdulillah ala kulli hal. Na kuna faida nyingi tumezitaja huko mwisho, huko nyuma, tangu tulipoanza kusoma hii risala, ambazo amezitaja Sheikhul Islam, huzipate ule umefanya nini, kusubiri. قال شيخ الإسلام رحمه الله السادس عشر أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن يقع في الظلم. يوتي من يكوزوية كوليبيزا نكوكوسا صبرا لازيما أتانغوكيا كتك ظلما لازيما. فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها لا علما ولا إرادة. نفسي هاي تشليكي نكجفونغا kwa قدري ule uadilifu unawajibika juu yake, لا kwa kujua ule uadilifu kamili ni kiasi gani, wala katika kutaka ule uadilifu kamili. Kwa mfano mtu akampiga mtu mwenzake kofi, hebu niambie utalipima vipi lile kofi ili ulirejeshe vile vile, usizidishe wana. Sio nifahamu. Nani aweza kupima ni kilo ngapi lile kofi ili akiregesha asizidishe? Mwanaelewa ninachokizungumza vizuri. Mtu amekupiga ngumi, ba. Sasa utaka kulipiza. Wajua kilo ngapi ile ngumi? Hata ukilipiza usimdhulumu. Kitu kinachofuata kule kulipiza lazima mara nyingi na kuwa ni zaidi ya vile yule alikuudhi amekufanyia. Ama mjachunguza hilo? Huwa ni hivyo. Yule mtu alianza, aanza kidogo tu, amejaribu kupiga kofi akamgusa na vidole, anamwambia wewe hujui wewe, ngoja kuonyesha makofi apigwa vipi. Badala ya moja apigwa kwa mbili, tena badala ya kwenye mashavu apigwa ya masikio mpaka yuasikia zui kidogo, yuakaa hivi yatizama, nasikia ama sisikii? Hasikii vizuri, asikia kama kuna nyuki wacheza katika masikio yake. Na huyo amemgusa mwenzake tu. Yule mwenzake hawezi kupima kwa sababu amenigusa na kidole, wacha na mimi pia nimfanyie hivi. Mara nyingi katika kulipiza watu huingia katika nini? Dhulm. Warubama ajazat an al-iqtisari ala qadri al-haqq. Wakati mwingine nafsi yashindwa kukomeka katika kadri ambayo ndio haki yake kuchukua. Fa innal ghadaba يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول ويفعل. غضبه وينذا زكمبب mtu katika mipaka, yani kiasi cha kuwa haelewi, hafahamu kile anachokifanya. Na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم alipofuatwa na wale sahaba akamwambia ausini, qala la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab, bimaana usitekeleze hasira yako. Ama kukasirika, kila mtu ukasirika, mpale unapokasirika ujizuie. Fabainama huwa madhlumun yantadhiru an-nasra wal-izza idhin qalaba dhaliman yantadhiru al-maqta wal-uquba. Ilikuwa mwanzo ni madhlum, amedhulumiwa, asubiri nusra ya Allah na izza. Akilipiza tu ageuka, sasa amekuwa dhalim, aongojea hasira za Allah na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadhu billah. Qala ash-Sheikh Abd ar-Razzaq ay anna as-sabra aslamu laka wa abra'u li dhimmatika. Subra ni salama zaidi kwako na ni zaidi kukuondolea dhimma mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo kambali na dhimma. Li'annaka إن عملت على الانتقام والمعاقبة بالمثل كما قال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ربما زدت ولو بشيء قليل عن المثل فتكون بذلك قد عرضت نفسك للإثم والظلم والله لا يحب الظالمين. Kwa sababu wasema hakika wewe ukiwa utatendea kazi jambo la kulipiza, ukataka kumlipiza na kumuadhibu mtu kama vile alivyokuadhibu wewe, kama vile alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa in aaqabtum, na mkilipiza, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, basi lipizeni sawa na vile mlivyoadhibiwa, msizidishe. Huenda ukazidisha hata kama ni kidogo kuliko ule mfano uliofanyiwa, ukawa kwa kufanya kitendo kama hicho umejiingiza nafsi yako katika dhulma na madhambi, na Allah hawapendi madhalimu. Qala wa min hadha aw wa man hadha alladhi yastati'u an yazina almu'aqabata waznan daqiqan bihaythu la yatajawazu fi 'uqubatihi almithl. Nani huyo anaweza kupima kipimo cha daqiq jiddan akajua kuwa hiki ndio kiwango natakana? Nani anaweza kupima? Hakuna. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kusema wa in aaqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, kisha akasema wala in sabartum fa huwa khairul lisabirin. Kwa nini uache lilo bora na khairi zaidi ambalo ni kuwa na subra kwa udhio uliopata kwa mtu kama yule? Siku zote iko hivyo. Mtu anaweza kukuambia mwangalie wewe, watu wawili wazungumzia kitambi chako kama hivi na hivi, na wewe kitambi chako kama hivi, na kichwa chako kama vile, na masikio yako kama popo, na mkono wako sijui kama asa. Ikawa watu wazungumza maneno ya kipuzi kama waongeza tu. Kwa nini? Bali msasa shakuwa ataka kulipiza huyo tu, mara ajikuta kuwa amezidisha. Na mara nyingi wa hivyo, wale wanaolipiza mara nyingi walipiza zaidi. Fayakunu sabru aslamu wa abra'u li dhimmatihi idhafatan ila ma fi sadri min alfadha'il al'azima allati taqaddama. Kwa hivyo kusubiri ni salama zaidi, na ni kujiweka mbali na dhimma, za kujiondolea dhimma katika shingo yako zaidi juu ya zile fadhila nyingi tulizozitaja asema huko nyuma zinazofungamana na jambo la sabra. Qala Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala السابع عشر أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئته أو رفع درجته، فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته ولا رافعة لدرجته. هي ظلمة ليظلمي وبيبي ni sababu ya wewe kusamehewa makosa yako au kunyanyuliwa daraja kwa ule kule kusubiri kwako. Ikiwa mtu atalipiza asisubiri, basi ajue kuwa ule udhia aliofanyiwa hautakuwa ni wenye kuwa sababu ya kusamehewa madhambi yake wala kumnyanyua daraja yake. Sasa ipi ni aula zaidi, kusamehewa dhambi na kunyanyuliwa daraja, ama kulipiza ukakosa haya mawili? Bora zaidi usubiri. Ay anna hadha as-sabr mujibun li takfir as-sayyi'at wa rif'ati ad-darajat. Hi subra hi yamwajibishia mtu kusamehewa makosa yake na kunyanyuliwa daraja yake. Fa idha intaqama fawata ala nafsihi hadha al-bab al-'azim li takfir as-sayyi'at wa rif'ati ad-darajat. Ikiwa atalipiza atakuwa ni mwenye kujikosesha nafsi yake huu mlango adhimu wa kusamehewa madhambi na kunyanyuliwa daraja. Kwa mwenye akili atajichagulia lile ambalo ni bora kwake yeye. Wala wewe kusamehe au kusubiri haionyeshi kuwa wewe ni mdhaifu, la wallah, bali yaonyesha akili yako ilivyokuwa kubwa katika kufikiria mambo kabla ya kuyafanya. Wallahu musta'an.